Olha, eu devia me dar as benérgicas das vezes. Não há benérgicas, mas o Bilfor... Olha lá, MPI... O Anton Matapuch me dá a vida nisso, o que se colo fogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas não se fortuna, se mara, lá, já que está. Mas esse é uma hora que não está a mim. Esse é uma hora que não está a mim. Não está a mim. Não está a mim. Não está Fitxaġratni, kemmi kbira, mort ħadd mara, ħobt il-lutja, għaliex ħaddin, niblu tandi, daqs kemm kellu, il-żar tar-Russja. Fuq il-welda, trid tilbisli, nilbis tagħmel kull staġun, fitxaġratni, ħbiet emnuni, m'għandux wisq m'għandx il-miġnun, fit-tajt tagħmel, trid tilbisli, mill-aħjar, tal-krebdexin, u żewġ kowtijiet. Fix-xitwa u xi ssir skin tassew fih. Ma nax fejn terna tirati, il-flus joqtu l-ġiet id-dej, jien niddisfra inkisser nidaj u jien ma jimpurtaha minn xejn. Għandt nittrapan jeħla u nirġa' dejjem tagħżel l-iskarbini tridhom sbieħ u fuq il-moda l-aħjar ġil u l-aktar fini. Terra u fwieħa trid mill-aqwa tal-kulum trid għaxu fiha dawk li rwejja id-dardarni malli nirtaq mument tiegħha għand barbieri teħla u ħierġa sabiex taqta' xahra xinti kismi kwik kultant iġili jew bebe inkella bindi it-teatru ta' kull sena jenna bona imħabba fiha għal kull festa għal kull tiġrija anke wkoll nitabba fiha biċċaġrat l-aħwa ħuti kemm nixtieqhom tkunu floti issa għandna waħda ġdida trid noħodha ukoll it-toki ma tridx tirkeb karozzini bil-five seater issa drat qed titħajjar issa għat-tennis għaj ma daqqi kemm tsoħan imbagħad jien hekk jitqassali id-darbun li hawn saqajja immur dritt għand Mastru Xmuni biex jagħmilli żewġ irqajja u flok nagħmel il-biti ġodda din ta' fuqi nieħod sitt intaj training jaħdu wieli sabiex nagħti bl-ibtabit. Thank you.